Rittik Kampura. Extranjería aldea, pasadet denbora. Egialde guzietan, tokionak badira. Baina bihotzak dio, zoaze Euskal Herrira. Egialde guzietan, tokionak badira. Baina bihotzak dio, zoaze Euskal Herrira. Lu maitea ustea, da negargarria. Hemen gelditzen dira ama ta herria. Urez noa ikustera, bai mundu berria. Horaintxe bai naizela, erruki garria. Urez noa ikustera, bai mundu berria. Horaintxe bai naizela, errukigarria. Agur nere bihotzeko amatxo maitea. Laster etorriko konxola zaitea. Jaungoikoak nahi badu, ni urez joatea. Ama zertarako da negar egitea. Jaungoikoak nahi badu, ni urez joatea. Ama zertarako garegitea. Ama zertarako da. Negar egitea.